ہر مومن اور ہر مسلمان کے لیے طہارت، طہارت ظاہر کی بھی ہو، باطن کی بھی ہو، عقیدے کی بھی ہو، عمل اخلاق ماحول کی بھی، ہر چیز کی طہارت ضروری ہے. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ پاکیزگی اور برگزیدگی عطا فرمائی اور ان کو منتخب فرمایا اپنے دربار اور اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا. یہ فرشتوں نے آ کر بشارت سنائی مریم سے خطاب کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا یا مریم اقنتی لرب، اے مریم قنوت عبادت کرو اپنے رب. قنوت یہاں بھی قرآن میں ذکر کیا گیا، اس سے مراد ہے اطاعت اور فرما برداری. والقانتین والقانتات، خدا کی اطاعت کرنے والے مرد اور خدا کی اطاعت کرنے والی عورتیں. قنوت کا معنی قیام بھی ہوتا ہے، قنوت کا معنی کھڑے ہونا. قومو للہ قانتین، کھڑے ہو اللہ کے لیے اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر. یہاں قنوت سے مراد اطاعت اور فرما برداری ہے، ہمیشہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی رہو. اقنتی لربی، اور وسجدی سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں سجدے کا ذکر پہلے ہے، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، یا سجدے کا ذکر پہلے ہے. تو بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ واو کے ساتھ جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ صرف ایک جگہ اکٹھا بیان کر دیا جاتا ہے، ترتیب اس میں ملحوظ نہیں ہوتی. سجدہ پہلے ذکر کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک جگہ ذکر کر دیا مگر ہوگا رکوع ہی پہلے نماز میں، سجدہ بعد میں ہوگا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ وسجدی سے مراد ہے، یہ بھی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سجدے سے مراد ہے نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کا جو اہم رکن ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، یا خاص چیز نماز کی، کبھی تسبیح کے لفظ سے نماز کو ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نماز میں تسبیح بھی ہوتی ہے، اور سجدہ تو نماز کا اہم رکن ہے، قیام اور رکوع اور سجود، تو سجدہ اہم رکن ہے، اس سے مراد ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھو، اور رکوع سے مراد یہاں رکوع نہیں ہے بلکہ خشوع اور عاجزی مراد ہے، اور عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. تو اب سجدے سے مراد یہاں نماز ہے، اور رکوع سے مراد نیاز مندی اور عاجزی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ سجدہ پہلے کرتے تھے، اور اس واسطے اس کو ذکر کر دیا. بعض فرماتے ہیں سجدے کا تو ذکر کر دیا، سجدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، رکوع کے اندر ان لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی، رکوع میں پرواہ نہیں کرتے تھے، اس واسطے اللہ نے ورکائی مار را کے ان ذکر کیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، جیسا ہمارے ہاں بھی لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. سجدہ تو ہو گیا، زمین پر پیشانی لگا دی، اور رکوع بعض حضرات اچھا نہیں کرتے، ذرا سے جھکے اور پھر فوراً، اس لیے رکوع میں ان لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی تھی. تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، بعض فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو، ورکعی مار را کے جیسا دوسرے پڑھتے ہیں، کہ با جماعت نماز کا ذکر ہو رہا ہے، رکوع کرنے والے جب رکوع کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ پڑھو. اور رکوع یہ ادنا درجے کی تعظیم ہے نماز میں، سجدہ اعلی درجے کی تعظیم ہے، اس لیے سجدے کا مرتبہ بہت بلند ہے. حضور کا فرمان ہے کہ بندہ جن حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد. تو ور کا ہی مار رہا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی حضرت مریم کو کہ ان کو اللہ نے برگزیدگی عطا فرمائی ہے اور جان والی عورتوں پر منتخب فرمایا. حدیث میں آتا ہے کملا من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سے کاملین تھے، سارے نبی، پھر اس کے بعد صدیق اور دوسرے، لیکن عورتوں میں کاملین نہیں ہوئی، مگر چند عورتوں کا ذکر فرمایا. ان میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد حضور کی زوجہ مطہرہ، اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی جو مومنہ تھی، اور فاطمہ سیدت النساء اہل الجنہ. اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے مقابلے میں ہوتی. اور بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا بھی ذکر آتا ہے. ان کو کاملین میں شمار کیا گیا ہے. یہ سب صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں. تو یہ فرمایا حضرت مریم کو فرشتوں نے خطاب کرتے ہوئے. یہ بات ہو چکی. آگے پھر اذ قالت الملائکہ، آگے مسیح علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بشارت کا ذکر ہے. درمیان میں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا ذکر فرمایا. یہ درمیان میں، کیونکہ حضور کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بعض لوگ شک کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت درمیان میں ذکر کر لی. حضور اللہ کے برگزیدہ آخری و سچے نبی. کیوں؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں سے ہے. یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابھی اور بھی آگے اس کے اجزاء کا ذکر ہو رہا ہے. یہ واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ آپ تو نبی امی ہیں، نہ کسی سکول میں گئے، نہ کسی معلم کے پاس بیٹھے، نہ کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھی، نہ آپ نے پہلی کتابیں پڑھی، آپ نے تو کسی سے کچھ نہیں پڑھا. اور یہ واقعات جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ نہ کوئی آپ نے تاریخ پڑھی. تو یہ واقعات صحیح صحیح طور پر بیان کرنا، جو تاریخ میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں، خلط ملط ہیں، انجیل کے اندر خود خرابیاں پیدا کر دی ہیں عیسائیوں نے، یہودیوں نے. حضرت مریم کا ذکر ہی نہیں ہے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا کہ مریم کی کیا شخصیت تھی اور ان کا کیا مرتبہ تھا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تو دوسرے طریقے پر غلط سلط ذکر ہے. یہ بھی نقص ہے انجیل کی تعلیم کا بنیادی طور پر، یا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دیدہ اور دانستہ ان چیزوں کو نہیں ذکر کیا اور نہیں بیان کیا. تو ان واقعات کو بلا کم و کاس صحیح طریقے پر بیان کرنا، ایک ایسی شخصیت سے کہ جس نے کوئی علم کسی سے حاصل نہیں کیا، بجز اس کے کہ اللہ تعالی کی جانب سے اس پر وحی آئے، اور کون سا ذریعہ ہے؟ یہی فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیکا، ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں تھی، نہ آپ اس کو جانتے تھے. یہ وحی کے ذریعے یہ خبریں، یہ صحیح صحیح واقعات اور خبریں آپ سنا رہے ہیں، ہم ان کو وحی کے ذریعے، یہ غیب کی خبریں. کہ آپ غیب دان بھی تو نہیں ہیں، کیونکہ غیب دان تو خدا کی ذات ہے، تو خاصا ہے خدا بندی ہے، مخلوق میں تو کوئی بھی غیب نہیں جانتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں سے ہے. یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے صحیح بلا کم و کاست، ہم وحی کے ذریعے آپ پر نازل کرتے ہیں. براہ راست بھی آپ نہیں جانتے، اور نہ کسی سے علم حاصل کرنے کے ذریعے آپ نے معلوم کیا ہے. تو یہ غیب کی خبروں سے ہے، ہم وحی کرتے ہیں آپ پر. اور فرمایا ما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس تو نہیں تھے جبکہ وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے. ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ میں اس کی کفالت کروں. جب ان کی والدہ نے اپنا وہ سارا سلسلہ بیان کیا کہ میں نے ایسی نظر مانی تھی اور وہ بچی ہوئی ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، تو اب وہ جتنے ان کے مقتدی تھے اور جو بیت المقدس کے وہ سرپرست تھے اس وقت، منتظمہ تھی، وہ سب کی خواہش، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں، یہ تو بڑی بابرکت بچی ہے. تو اب آپس میں جھگڑا ہوا. زکریہ علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں ہیں جو کہ خالو ہوتے تھے حضرت مریم. تو اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ قرآن اندازی کرو. کلموں سے ڈالنے سے مراد ہے قرآن، اور یہ کلمے جن کے ساتھ وہ تورات وغیرہ لکھا کرتے تھے ان کو قرآن قرے کی شکل میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا کہ بھئی قرآن ڈالو، جس کے نام پر نکل آئے وہی مریم کی کفالت کرے اور اپنی تربیت میں رکھے. یہ قرآن ڈالنے والی بات آ گئی. قرآن کسی ایسی چیز میں ڈالنا ہماری شریعت میں روا نہیں ہے کہ جس میں کوئی قمار یا سود یا ایسی بات پیدا ہوتی ہو. یہ ایسے حقوق میں جو آدمیوں کی اپنی رائے کی طرف سپرد ہوں اس میں قرآن ڈالنے، حقوق اگر شریعت نے متعین کیے ہوئے تو وہاں قرآن ڈالنا جائز نہیں. ایک مکان شریک ہو دو آدمیوں کے درمیان یا تین آدمیوں کے درمیان، تو وہ قرآن ڈال لیں کہ چلو بھئی قرآن ڈال لیتے ہیں، جس کے نام پر آیا اسی کو دے دو، یہ بات جائز نہیں. وہ تو حقوق متعین ہے شریعت کی طرف سے. البتہ تقسیم، مثلا مکان کی تقسیم دو آدمیوں کی کرنی، اب یہ ہے بھائی مشرقی حصہ جو ہے وہ کون لے، مغربی حصہ کون لے. ایسے تو برابر ہیں دونوں، مشرقی بھی ہے مغربی ہے، یہ شمالی حصہ کون لے، جنوبی حصہ کون لے. تو تقسیم کے اندر قرآن ڈالنے کہ لو بھائی یہ مشرقی حصے کا قرآن ڈالتے ہیں، جس کے نام پر آ گیا وہ لے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس طریقے سے ہے کہ بھائی جس کے نام پر ڈال لو اسی کو دے دو، دوسرے کہا کہ باطل ہو جائے، یہ درست نہیں، یہ قرآن اندازی درست نہیں. قرآن اندازی جو ہے یہ صرف ایسی باتوں میں کہ جن میں کسی کا حق باطل نہیں ہوتا، بلکہ اپنی مرضی سے ہم اگر قرآن نہ ڈالیں تو اس کے بغیر بھی تو تقسیم ہو جائے گا، یا مثلا حاکم تقسیم کر دے گا اس تو بغیر قرآن کی بھی تقسیم ہو سکتا ہے. اب اناج ہے، جیسا کہ خیبر کے موقع پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر خیبر کا اناج وغیرہ یہودی اکٹھا کرتے تھے اور ان کا ڈھیر لگا دیتے تھے برابر برابر، سمجھے گی، تو کہتے تھے بھائی جون سا منتخب کر لو تم لے لو. ایسا ہی اگر برابر سرابر چیز اور اس میں قرآن ڈال لیا جائے کہ یہ کس کے حصے میں آ جائے، یہ دوسرا دوسرے کے حصے، اس میں کوئی حرج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن ڈال لیتے تھے جس کے نام پر، یہ محض ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ حضور کو اجازت تھی کہ جس کو ساتھ لے جائیں، آپ کو اللہ تعالی کی جانب سے کوئی پابندی نہیں تھی فلاں بیوی کو ساتھ لے جائیں. کبھی آپ عائشہ کو اور حفصہ کو ساتھ لے جاتے تھے، کبھی کسی اور زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے تھے، کبھی قرآن ڈال لیا جس کے نام پر قرآن آیا اس کو ساتھ لے گئے. یہ محض تطیب خاطر کے لیے، بغیر اس کے بھی لے جا سکتے ہیں سفر میں. تو بہرحال یہ قرآن اندازی کسی ایسی مثلا نسب میں اگر جھگڑا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں قرآن نہیں ڈالا جا سکتا. یہ قرآن ڈالو کہ یہ بچہ کس کا ہے، دو آدمیوں کا ہے، جھگڑا ہو بچے کے بارے میں، تو قرآن اندازی سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں. ایسے حقوق کہ جو قرآن کے بغیر بھی متعین ہو سکتے ہیں اور بغیر بھی اس کے ہو سکتے ہیں، ایسی باتوں میں قرآن ڈال لیا جائے کوئی حرج نہیں. یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن اندازی، یونس علیہ السلام خود ہی وہاں اقرار کر رہے تھے کہ بھائی واقعی میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، ان کے نام پر قرآن ڈالا گیا تھا. فساہما، قرآن ڈالا انہوں نے، وہی پھسلنے والوں میں وہی ثابت ہوئے تھے. تو بہرحال یہ قرآن ڈالا کہ اب یہ جس کے نام پر نکل آئے، تو کہتے ہیں کہ یہ نہر جو ہے اس کے اندر وہ کلمے ڈالی، سب نے کلمے ڈالی، نہر کے بہاؤ پر چلی گئی کلمے، صرف زکریہ علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ نہر کے بہاؤ کے الٹے جانب چلا گیا، جس سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ زکریہ علیہ السلام ہی کفیل بنیں گے. آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ یہ واقعات وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بنائے، آپ خدا کے سچے نبی اور رسول ہیں، یہ عالم الغیب تو ہے نہیں اور پڑھا کہیں ہے نہیں آپ نے، اور پڑھنے سے تاریخ میں صحیح واقعات بھی معلوم نہیں ہو سکتے، تو آپ صحیح واقعات تمام ڈیٹیل اور جزیات تک بھی آپ بتلا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے بتلا رہے ہیں؟ یہ غیب کی خبریں ہیں، وحی کے ذریعے آپ پر نازل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں. اور آپ وہاں نہیں تھے جبکہ وہ کلمے ڈال رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں کہ ما کنت بجانب الطور، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سارے تفصیل سے بیان کر دیے. آپ وہاں کو طور کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھوڑی تھے کہ دیکھ رہے تھے، نہ مشاہدہ کر رہے تھے، یہ مشاہدہ آدمی کرے تو بیان کرتا ہے، وہاں تو تھے ہی نہیں، وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. یہاں بھی فرمایا یہاں آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جس وقت وہ کلمے ڈال رہے تھے اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ میں پرورش کرتا ہوں، پھر فیصلہ یہ ہوا قرآن ڈال لو جس کے نام پر نکلا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا تو انہوں نے بچی کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی. اللہ نے پہلے فرمایا کفل آ زکریہ، اللہ نے کفیل بنا دیا، ضامن بنا دیا مریم کی پرورش کا زکریہ علیہ السلام کو. یہ درمیان میں آئے تھے حضور کی نبوت کی صداقت، ان واقعات کو معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہے اور سوائے وحی الہی کی؟ وحی الہی سے پیغمبر غیب نہیں جانتے، وحی الہی نازل ہوتی ہے پھر اس سے وہ بتلاتے ہیں. غیب تو خدا کا خاصا ہے، غیب خاصا ہے خداوندی، ہر چیز کو جاننا اور علم محیط رکھنا یہ اللہ کا خاصا ہے. مخلوق کو جتنا اللہ علم دیتے ہیں نبیوں کو سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ بہرحال خدا کے مقابلے میں علم محیط نہیں ہے اور وہ غیب نہیں ہے. جو بتلا دیا وہ اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے معلوم ہوا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین. قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. اس واقعے کو اپنے سامنے لاؤ جب کہا فرشتوں نے مریم سے بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اس کی طرف سے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا وہ وجاہت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوگا اور کلام کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت عرض کیا مریم نے اے پروردگار انا یکون لی کہاں ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی آدمی نے. قالا فرمایا اس نے اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی بات کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون پس وہ بات ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُ اور سکھلائے گا اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. پہلے حضرت مریم کو قبول فرمایا اور اس کی پرورش کا غیر معمولی انتظام فرمایا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر خدا تعالیٰ کے نبی کی کفالت میں دیا. پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر اور ان کی خواہش اولاد کے لیے، اور ان کو بھی جو بشارت ملی وہ. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل کہ یہ اخبار غیب کو بلا کم و کاس صحیح طریقے پر بیان کرنا یہ وحی الہی کے ذریعے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ سچے رسول ہیں. یہ وحی کے ذریعے اور کسی طریقے سے آپ کو معلوم نہیں ہوئی یہ خبریں. پہلے حضرت مریم کی برگزیدگی کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو برگزیدہ بنایا، پاک بنایا، جان والی عورتوں پر ان کو مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر جو حقیقت میں حضرت مریم کی والدہ کی نظر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت مریم کے بطن سے ایک جلیل القدر رسول کو پیدا کر کے وہ ان کی خواہش کو اس طرح اللہ نے پورا فرمایا. تو حضرت مریم جب جوان ہوئی تو اب ان کا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بشارت کا ذکر ہے. اذ قالت الملائکہ، اس بات کو دھیان میں لاؤ جب اللہ تعالی کے فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا، ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے. فرشتے آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور آ کر حضرت مریم کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی. تو بشارت اس خبر کو کہا جاتا ہے جس میں خوشی ہو، سن کر جس کی وجہ سے خوشی اور سرور حاصل ہو اسی کو بشارت کہا جاتا ہے. کبھی کبھی بشارت کا لفظ بول کر خبر بھی مراد لی جاتی ہے. فبشرہم بعذاب علیم، تو وہاں بشارت سے مراد خوشخبری نہیں ہے بلکہ خبر ہے. بتلا دیں ان کافروں کو کہ ان کو عذاب علیم ملے گا. بشارت کا لفظ مطلق خبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور ویسے بشارت جس بات کو سن کر سرور اور خوشی حاصل ہو اس کو بشارت کہا جاتا ہے. تو فرشتوں نے اللہ کی جانب سے آ کر کے مریم کو خوشخبری سنائی، خوشخبری بے کلمت من ہو، اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری سناتا ہے ایک کلمے کی اس اللہ کی جانب سے. یہ کلمے کا لفظ مسیح علیہ السلام پر بولا گیا ہے، ایک کلمے کی، کلمت اللہ، کلمت اللہ ان کو کہا گیا ہے. اور کلمت اللہ کہنے کی وجہ یہی ہے خصوصیت کی بنا پر. قرآن میں موجود ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. تو کیا باقی اونٹنی اللہ کی نہیں ہوتی؟ تمام اونٹنی اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ ہی خالق ہے تمام اونٹنیوں کا. لیکن اس کو ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ کہ وہ ظاہری اسباب کے خلاف پیدا کی گئی، پتھر کی چٹان میں سے اس اونٹنی کو نکالا گیا تھا. ظاہری اسباب جو توالد و تناسل کے ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں تھے. بیت اللہ شریف خانہ کعبے کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تمام گھر بھی تو اللہ ہی کے ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں, اللہ کی پیدا کی, اللہ کی ملکی, لیکن خصوصیت کی وجہ سے بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا اور مساجد کو بھی اسی مناسبت سے اللہ کے گھر کہا جاتا ہے, کیونکہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالی کی جو خاص تجلیات ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں وہ خاص ہیں اس مقام کے ساتھ. اور مساجد اللہ میں بھی جو اللہ کی خصوصی مہربانی ہوتی ہے وہ باقی خطوں میں نہیں ہوتی. اس واسطے تو مسیح علیہ السلام کو کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے, امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بلا باپ کے توسط کے بغیر اللہ نے ان کو پیدا کیا, گویا کہ خدا تعالی کے کلام سے اور خدا کے حکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں, باپ کا واسطہ نہیں ہے. اس مناسبت سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا. اور کلمۃ اللہ کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی پیشن گوئی تھی کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے اپنے دور میں اور ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. تو یہ وہی کلمۃ اللہ ہے جو اللہ نے, مطلب ہے پہلے بھی ان کے بارے میں, سابقہ کتابوں میں بھی جن کے بارے میں فرمایا تھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ, جیسا کہ قرآن پاک کو یعنی کلمات و رب کا, یعنی تمت کلمت و رب کا, قرآن کو کلمہ رب کہا گیا ہے, رب کا حکم فرمان ارشاد, تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی اسی مناسبت سے کہا گیا ہے کہ جس طرح قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے, اسی طریقے سے مسیح علیہ السلام بھی بہت سی خدا کی مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بنے, وہ بھی کلمۃ اللہ ہے. یہ کلمۃ اللہ کا لقب ان کو ان وجوہات کی بنا پر دیا گیا, اور اس کا نام ہوگا مسیح. مسیح کا لفظ زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ عبرانی اور سریانی اشتقاق سے آیا ہے, مشیح اور یسو, جو یشو سے ہے, یشو کا معنی سردار اور مشیح کا معنی مبارک, تو یہ عبرانی اشتقاق ہے, اس لیے مسیح ان کا لقب مسیح قرار دیا گیا ہے, مبارک. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی گفتگو جو پہلے دن ہی ان کی زبان سے اللہ تعالی نے نکالی تھی, اس میں یہ لفظ موجود ہے, جعلنی مبارکاً, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور وہ ساری باتیں جو سورہ مریم میں ہیں اس میں یہ بھی ہے, جعلنی مبارکاً, اللہ نے مجھ کو بابرکت بنایا. تو مسیح کا معنی جو مسیح کے لفظ سے عربی میں یہ ڈالا گیا ہے, اس کا معنی مبارک, ماشیخ یا مسیح کا معنی مبارک, بابرکت, اور یشو کا معنی سردار, السید کے معنی. تو اور اگر یہ عربی اشتقاق ہو, جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دجال کے ساتھ جو مسیح دجال کا لفظ آیا ہے تو وہ عربی اشتقاق ہے, وہ عبرانی نہیں ہے, سریانی نہیں ہے, اس کا معنی سیاحت کرنے والا. دجال کے بارے میں تو یہ فرمایا 40 دن میں ساری زمین پر گھوم جائے گا, تمام زمین پر گھوم جائے گا, پھر جائے گا وہ 40 دن میں. تو اور مسیح علیہ السلام کو بھی اسی واسطے, یعنی مسیح کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سیاحت کرتے تھے. مسیح علیہ السلام نے کوئی گھر نہیں بنایا رہنے کے لیے, ہمیشہ سیاحت میں ہی رہتے تھے. تو اس مناسبت سے بھی, اور دجال کو مسیح مسیح ممسوح کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جو مفعول کا صیغہ ہو. ممسوح العین مٹی ہوئی مٹائی ہوئی آنکھ والا, دائنی آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی, بائیں آنکھ میں بھی عیب ہوگا, لیکن دائیں آنکھ جو ہوگی انگور کے پھٹے ہوئے دانے کی طرح ہوگی, عیب ناک ہوگا وہ, آور ہوگا. اس لحاظ سے بھی اس کو ممسوح کہا گیا ہے. اور ممسوح مفعول کا صیغہ بگڑی ہوئی فطرت والے کے اعتبار سے بھی, ممسوح الفطرت, دجال کی فطرت جو ہے وہ مٹائے گی. اس مناسبت سے اس کو اور مسیح علیہ السلام پر مسیح کا اطلاق مسح, مسح کا معنی ہاتھ لگانا, کہ حضرت مسیح علیہ السلام جس مصیبت زدہ آدمی بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عنایت فرماتا تھا, جیسا کہ آگے معجزات کے سلسلے میں آ رہا ان قریب آگے اگلی آیتوں میں. ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کوڑیوں کو, مادرزاد اندھوں کو شفا بخش دیتا تھا, اس لحاظ سے ان کو مسیح کہا گیا. تو بہرحال ان کا نام بھی بتلا دیا گیا. اور کلمۃ اللہ ایک کلمے کا جو خاص اللہ کے حکم اور کلمے سے وہ پیدا ہوا ہے باپ کے توسط کے بغیر, اس کلمے کی تجھ کو بشارت سناتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو یہ یہاں تک یہ عیسائیوں کی تردید ہے, یہ جو بتلا کلمۃ اللہ کی بشارت دیتا ہے. تو آگے یہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی باطل اور شرکی عقیدے میں مبتلا ہو گئے ہیں, جو کہ مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں یا تین خداؤں میں تیسرا کہتے ہیں. تو اس گندے عقیدے کی تردید ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا, ایک عورت کے پیٹ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا, عورت سے کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوا کرتا, وہ مخلوق ہوتا ہے. عیسیٰ بندہ ہے اور خدا کی مخلوق ہے اور خدا کا نبی ہے, برگزیدہ انسان ہے, وہ الہ نہیں ہے. بھلا ماں کے پیٹ سے جو ہستی پیدا ہوتی ہے, جو شخص پیدا ہوتا ہے, وہ الہ ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ, لم یلد ولم یولد, خدا کی صفت تو یہ ہے, لم یلد ولم یولد. تو مسیح علیہ السلام تو ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے, ان کو الہ یا ابن اللہ کہنا یہ بہت بڑا شرک ہے, خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ یہ اتنا برا کلمہ ہے, تقاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, آسمان پھٹ جائیں, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں, ان دول الرحمان ولدا, کہ خدا کے لیے وہ بیٹے کو پکارتے ہیں. یہ اتنی خدا کی ناراضگی کا کلمہ, اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے, خطرہ ہے کہ کہیں پھٹ نہ جائیں, جب کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. الیاذ باللہ, خدا تعالی کی تنزیہ کے خلاف ایسا اعتقاد رکھتے ہیں وہ. اور اسی لقب کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آخرت میں بھی پکارا جائے گا, عیسیٰ ابن مریم. سورہ مریم برم بے والدتی, وہاں والدہ کا ہی ذکر کیا ہے, اللہ نے مجھ کو ماں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا پیدا کیا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو برم بے والدیہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے والا پیدا کیا ہے. اور مسیح علیہ السلام کو برم بے والدتی, اللہ نے مجھ کو پیدا کیا, میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں. اور قیامت کو اللہ تعالیٰ جب محاسبے کی منزل میں سوال کریں گے تو اسی لفظ سے, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, مریم کے فرزند, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ روح المعانی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب فرمائے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر دہشت طاری ہوگی, وہ کپ کپاتے رہیں گے, 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا, پھر پھر اللہ ان کو حوصلہ دے گا تو پھر وہ کہیں گے سبحانکا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، تو تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، مخفی ارادوں کو بھی جانتا، اگر میں نے کہا تو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اس دن، یہ سب سورہ مائدہ میں آ رہا۔ تو قیامت کو بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا، او فلان ابن فلان، لیکن مسیح علیہ السلام کو ماں کے ساتھ پکارا جائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ باپ نہیں ہے وہاں، باپ کا توسط ہی نہیں ہے۔ تو یہ رد ہو گیا نصارہ کا، اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ یہ رد ہو گیا یہودیوں کا، کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرتے تھے، توہین کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی والدہ کو کہ اس نے حرام کاری کے نتیجے میں بچہ جنا، اور مسیح علیہ السلام کو حرامی بچہ کہتے تھے، اور اس کی والدہ کو بدکار عورت کہتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی توہین اور تحقیر کرتے تھے، حتیٰ کہ سزائے موت دلانے کے لیے بھی عدالت میں لے گئے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بےحد راستے میں لے جاتے وقت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ یعوذ باللہ ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا بھی، ایسی توہین۔ تو اللہ نے اس میں یہودیوں کا رد فرمایا، یہودی ایسے بدبخت اور بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور ان کی ذہنیت مسخ ہو چکی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ایسی توہین کی، حتیٰ کہ اپنی طرف سے ان کو سولی پر بھی لٹکانے کے لیے یہ تیار ہو گئے، خدا نے بچا لیا اور اٹھا لیا وہ الگ بات ہے، مگر یہودیوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہر جگہ انجیل میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سختی، ان کے جو عالم تھے وہ بھی ایسے خبیث تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سانپ کے بچوں سے تشبیہ دی ہے، یہ افعا کے بچوں، تم کیسے بدبخت ہو اور کس طرح تم گمراہیوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو اور ہدایت کی بات کو تم نہیں سنتے، انجیل میں موجود ہے۔ تو یہودی جو توہین کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ مسیح علیہ السلام، ہاں تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ یہ ایسی بگڑی ہوئی اور غلط ذہنیت کی قوم ہے کہ مسیح علیہ السلام کو یہ دجال کہتے تھے کہ یہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، ہمارے عقیدے بگاڑتے ہیں، ہماری رسموں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور دشمن ہو گئے سخت، قتل کرنے کی درپے ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا قیامت کے قریب تو یہودی اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو مسیح سمجھتے ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی آتیلسان اور چوغے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، 70,000 یہودیوں کا ذکر فرما اصفہان سے۔ تو یہ ایسی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، تحقیر کرتے تھے، تذلیل کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کی توہین سے آگے سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں بھی آ رہا، اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پاک اور بری قرار دیا، اور ان ناپاک لوگوں کی کوشش اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو کسی طرح ذلیل کرنے پائیں، اللہ نے ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا، وہ وجاہت والے تھے، مرتبے اور عزت والے تھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ان کو بری قرار دیا، اور ان کی عزت کرنے والے لاکھوں اربوں کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ عیسائی اگرچہ بظاہر ان کی عقیدت غلط ہے لیکن احترام تو پایا جاتا ہے، اور مسلمان عربوں کی تعداد میں دیکھ لو کہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا سچا، آج بھی تقریباً 1 ارب آبادی دنیا میں مسلمانوں کی ہو، وہ سب کے سب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ اور سچا رسول کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی وجاہت ہے، اللہ نے کتنی عزت دی۔ جس آدمی کو دس آدمی ماننے والے ہوں، نام لینے والے ہوں، تو اس کا کتنا حوصلہ اونچا ہوتا ہے، اور جس کو ارب ہا لوگ اچھائی سے یاد کرتے ہوں، اور ہر دور میں ہر زمانے میں، وہ کتنی عزت کے مقام پر ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو لوگوں نے اتہام لگایا، ان پر غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی، تو اللہ نے برآہ اللہ مما قالو، اللہ نے ان کو بری قرار دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجیہن، وہ بڑی وجاہت والے تھے، عزت والے تھے، دنیا میں اللہ نے ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا اور آخرت میں، اور پھر یہ دنیا میں نبوت کے مقام پر فائز قرار دیا، اور آخرت میں شفاعت کریں گے اپنے صحیح ماننے والوں کے حق میں۔ اس سے بڑھ کر وجاہت اور عزت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ومن المقربین، اور اللہ تعالی کے مقربین میں سے ہوں گے جن کو خدا کا تقرب نصیب ہوگا، جو سب سے بلند بات ہے اللہ کا تقرب جس کو نصیب۔ ہر ایمان والا اور اچھائی والا کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خدا کا قرب نصیب ہو، عبادتیں، ریاضتیں، قربانیاں، یہ صدقے خیرات کیوں ہیں، یہ سب اس لیے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، خدا راضی ہو جائے ہم سے اور اپنا تقرب عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مقربین میں سے بنایا، اور آگے من الصالحین بھی فرمایا، نیکوکاروں میں سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صالح اس کو کہتے ہیں جو نیکی کے کام کرتا ہو، صلاحیت والا بھی ہو، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرتا ہے، کسی کے حق کو جو ضائع نہیں کرتا، وہ صالح انسان، صالح اس کو کہتے ہیں، نہ بندوں کا حق ضائع کرے نہ اللہ کا حق۔ اور مقرب وہ جو انتہائی درجے کے بلند اور اونچے کام کرتا ہے نہایت اخلاص کے ساتھ، تاکہ خدا کا قرب حاصل۔ اذ قربا قربانا، وہ تقرب والی بات ہی ہے، قربانی کی، اور جس کی نیکی صلاحیت تھی اللہ نے قبول کر لی، اور جو برا تھا اس کی قبول نہ فرمائی۔ اور بزرگان دین کی اصطلاح میں، جیسا کہ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ، قوت القلوب ان کی مشہور معروف کتاب ہے علم حقائق اور تصوف میں، تو اور اسی طریقے سے بعض دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ابرار کا ذکر بھی ہے قرآن میں، مقربین کا ذکر بھی ہے، صالحین کا ذکر بھی ہے، یہ تمام قرآن اور سنت کی اصطلاحات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مقرب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ ازل کے فیصلے پر لگی ہوئی ہوتی، وہاں فیصلے ہو گئے ہیں، جس وقت اللہ نے فرمایا تھا ان ارواح کو نکال کر، اور یہ فرمایا تھا کہ حاضی للجنہ ولا ابالی، حاضی للنار ولا ابالی، یہ جنت میں جائیں گے مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، اور یہ دوزخ میں جائیں گے۔ وہ دو مٹھیاں جو بھری گئی تھی، مقربین ہمیشہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا حساب۔